young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. Oh, sir, my fire is very small. It will not warm thy heart at all. But thee may take me by the hand, hold me and I'll call thee sand. Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, wandering man, call me sand. At night when stars light up the sky, call me sand. Het onmiskenbare geluid van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood in Sand. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 10 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, wie wordt Nederlands kampioen stress? Jonge Science Makers gehuldigd en debuutroman De Stille Oorlog van mijn vader. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You're the poetry man, you make things all right. find somewhere you go each day to see your wife, yeah, yeah, yeah, to see your wife. Oh, oh, talk to me some more. You know that you don't have to go. You're the poetry man. You make things alright. Yeah. Oh. You make things all right. Muziek uit de jaren 70 van Phoebe Snow en Poetry Man. En daarvoor Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Stress, dat is niet alleen een veel voorkomend euvel, er is nu zelfs een kampioenschap in. Mariska de Vries. Wie wordt het Nederlands kampioen stress? Ik ga daarover praten met Suzanne Kuisten. Zij is CEO bij Charlie Jones. En dat is een organisatie die zich inspant om een andere kijk op stress te introduceren. Suzanne, een andere kijk op stress. Wat voor kijk op stress zouden we moeten hebben? Nou ja, om te beginnen zit stress altijd nogal in het verdomhoekje. Alsof het iets slechts is waar we allemaal van af moeten. Maar in beginsel is stress eigenlijk fantastisch voor je. Het helpt je de hele dag door om allerlei grote en kleine prestaties te leveren. Opstaan, sprintje naar de trein, overwerken, noem het maar op. Het probleem is een beetje dat we nogal misbruik maken van het stresssysteem. En dat is waar het misgaat. En wat houdt dat misbruik in? Gewoon te lang doorgaan? Nou, we doen net alsof het een all-you-can-eat buffet is. Terwijl dat stressmechanisme kan het prima aan als je maar voldoende herstelt. En dat is eigenlijk waar we... Ja, daar gaat het gewoon massaal de mist in. We herstellen ongelooflijk weinig. Waardoor we eigenlijk niet optimaal gebruik maken van onze stress. Je hebt bijvoorbeeld Sven Kramer, die kennen we allemaal wel, hè, de schaatser. Heel veel medailles gewonnen en Erben Wennemars zei er ooit zo mooi over. Sven, zijn allergrootste kracht is zijn herstel. Hij weet als geen ander wanneer hij rust moet nemen. En door die rust kan hij ook die topprestaties leveren. Maar wij, hè, de rest van Nederland, ja, wij doen dat wat minder goed. Waardoor we eigenlijk steeds minder goed presteren en onszelf een beetje over de kop werken. Dus ik vind het eigenlijk echt een misvatting dat stress alleen maar slecht is. Het heeft ook heel positieve kanten in ieder geval. Alleen je moet wel de tijd nemen om te herstellen. Anders kun je geen topprestaties leveren, maak ik op uit het verhaal. Goed, het eerste Nederlands kampioenschap stress is inmiddels gestart. Wat houdt dat in? Ja, we beginnen eigenlijk met de voorronde. Zitten we nu middenin. Dat kan nog tot 25 oktober, dacht ik. En dat bestaat uit een online test met 10 hele simpele vragen. En eigenlijk de 4 mensen met de allerhoogste scores, die gaan we uitnodigen voor de finale van het NK Stress. En die finale spelen we op 7 november in Amsterdam in de Duif tijdens het stressniveau. En die vragen, zijn die dus, meten die jouw stressniveau? Wat meten die vragen? Nou, die vragen zijn eigenlijk bedoeld. We willen mensen eigenlijk op een ludieke manier ervan bewust maken dat we heel slecht met die stress omgaan. Het is ook mijn persoonlijke missie om mensen beter te maken in stress. En dat is eigenlijk wat de test laat zien. Hoe goed maak jij gebruik van je stresssysteem? Score je 100%, dan maak je optimaal gebruik van je stresssysteem. En score je bijvoorbeeld 15%, nou, dan is daar nog wel wat winst te behalen. Oké, en als jij dus heel goed scoort, heel goed gebruik maakt van de pieken en maar ook de rust neemt, dan kom je dus in aanmerking om kampioen stress te worden, begrijp ik. Ja, kijk, de meeste mensen kunnen prima stressen, maar dat herstellen, daar schottert aan, waardoor je eigenlijk minder goed bent in die stress en er van alles mis gaat lopen in je lichaam. Hè, en dan begint het gedonder eigenlijk, begint er van alles te haperen en willen we ineens van die stress af. Maar eigenlijk hebben we geen chronische stress, maar chronisch hersteltekort. Oké, dus degene die daar het beste mee om kan gaan, dus niet degene die de meeste stress heeft, want dat is wat je in eerste instantie even denkt natuurlijk, maar degene die het best met de stress om kan gaan, die kan dus eventueel Nederlands kampioen worden. Ja, het is niet eens het beste met de stress omgaan, want dat wordt al gauw verward met wie het beste met een stressrespons om kan gaan, maar wie het beste gebruik kan maken van het stresssysteem. De 3 deelnemers met de hoogste score, wat gaat daarmee gebeuren? Ja, 4 met de hoogste score. Ja, die gaan stressjammen. Dat is een van de nieuwste innovaties in Nederland op het gebied van zorg. En stressjam is een virtual reality game. Waarbij je je stressvaardigheden gaat trainen. Dus je gaat door een soort stormbaan heen. En dan krijg je allerlei opdrachten om je stresssysteem te activeren. En dan weer te deactiveren. En degene die het snelst door het parcours heen is, ja, dat is natuurlijk de kampioenstress. Dus je moet eigenlijk dat knopje vinden aan uit. Dat is de clue. Ja, daar speel je mee. Donderdag 7 november dus vindt die finale plaats. Hoe gaat dat eruit zien? Wordt er nog een feestje rondgebouwd? Ja, dat is dus op het Stressfestival. Daar hebben we een aantal topsprekers. We hebben onder andere Björn Kuipers, de scheidsrechter van Nederland. En de winnaar die krijgt natuurlijk een enorme bokaal met daarop Kampioen Stress 2019. En de eeuwige roem. En de eeuwige roem. Het Stressfestival, dus een samentrekking van stress en festival. Kan iedereen daarheen en waar gaat het plaatsvinden? Ja, je kan kijken op stressfestival.nl. 7 november in Amsterdam. In de Duif, prachtige kerk. En volgens mij zijn er nog een paar kaarten beschikbaar. En wat kosten de kaarten? €249 per stuk. Suzanne Kuisten, dankjewel. CEO bij Charlie Jones. En dat is een organisatie die zich inspant om een andere kijk op stress te introduceren. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When the moon is high, I'll take you down and rock you slow. And in the morning when I kiss your eyes, I hold you close and won't let go. I won't let go. No. Ever seen all I've got. You're all I've got in this world, but you're all the woman I need. All the Man I Need was dat van Sister Sledge. En daarvoor Franstalig van Georges Moustaki, Le Métèque. Zometeen, jongeren worden science maker. Maar eerst Phil Collins. They won't wait any longer. Het jaar was 1990 voor Phil Collins en That's Just The Way It Is. Onlangs zijn in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Maxima 163 jongeren gehuldigd als Science Maker. Herman de Bruin. Jongeren van 10 tot 18 jaar werden gehuldigd voor hun innovatieve talenten. Degene die daar alles vanaf weet is aan de telefoon. Beatrice Boons, je bent van Platform Talent voor Technologie en welkom. Ja, hallo. Jongeren van 10 tot 18 jaar die gehuldigd worden, want zo innovatief zijn die jongeren wel tegenwoordig? Of zijn ze dat altijd al geweest en worden ze nu wat meer in het zonnetje gezet? Ja, ik denk dat we in Nederland heel veel innovatieve jongeren hebben. Alleen we hebben er niet altijd evenveel aandacht voor. Als je goed kunt voetballen of goed kunt zingen, hè, dan word je al snel gehuldigd of in het zonnetje gezet. Maar kinderen die met wetenschap en techniek bezig zijn, daar zien we vaak wat minder van. Ja, die hebben we keihard nodig. Ja, zeker. Dit zijn misschien wel de Nobelprijswinnaars van de toekomst van Nederland. Doe maar. Ja, ook mensen zoals Robert Dijkgraaf, die we allemaal kennen. Dat zijn mensen die al heel jong gepassioneerd waren en interesse hadden in wetenschap en techniek. Ja. Die zijn vaak al heel jong. Ja, en enkele worden maar opgepikt. Komt het ook doordat we nu in de gaten hebben dat we te weinig technici hebben binnenkort en dat we te veel mensen hebben die hogere studies doen of andere studies doen? Ja, het is een combinatie. Hè. Wij willen dat meer jonge wetenschappen, techniek en technologie en beta en exact kiezen op school. Want daar hebben heel veel bedrijven ook behoefte aan. En dan gaat het over mensen die echt wetenschap ingaan, maar inderdaad ook mensen die installateur kunnen worden. Mm-hmm. We willen ook heel veel nieuwe apparaten, die moeten allemaal onderhouden worden. Er moeten allemaal mensen in de bouw, maar daar komen ook hele innovatieve technieken straks, waar we ook jongeren voor nodig hebben. Nou, als jongeren dat niet zien en dat niet ervaren en niet kiezen op school, dan krijgen we daar straks een groot tekort aan. Ja. Maar ook in sectoren als de zorg. Hè. De zorg wordt steeds technologischer. Mm-hmm. Je moet daar echt ontzettend veel verstand en ervaring inmiddels hebben van technologie. Ja. Met al die MRI-scans, met allerlei robots die worden gebruikt in de zorg. Ja, en als u dit zo doet, dan blijkt dat dus dat die jongeren daar goed in zijn. En dat er ook meerdere jongeren misschien dit vak gaan kiezen. Als ze horen hoe het kan dat zelfs koningin Maxima ze waardeert. Ja, dus we willen gewoon de aandacht vestigen op aantrekkelijk en leuk onderwijs in de scholen. Maar daarnaast doen kinderen ook vaak mee aan interessante projecten. En bijvoorbeeld olympiades. Er zijn olympiades op het gebied van scheikunde en van wiskunde en van biologie. Dus ga je echt nog eens extra de diepte in. Deze kinderen zijn ook samen met hun vaak ouders en ook docenten. En zowel op school bezig, maar ook buiten de school. Dus ze zijn daar heel veel tijd aan in het investeren. Nou, ze winnen ook vaak mooie medailles op dit soort wedstrijden. Eerst vaak in Nederland. Eerst worden ze kampioen in Nederland. En vervolgens soms in Europa of zelfs wereldwijd. En daar zijn we eigenlijk in Nederland heel erg goed in. Maar dat weten we eigenlijk niet zo goed. Hè. We weten van een aantal sporten of muziek wel dat mensen in Nederland goed zijn. Maar niet van de wetenschap en de techniek. Ja, en dit mag meer in het zonnetje komen te staan. Zijn we daar niet eigenlijk een beetje te laat mee? Want we weten al jaren dat we binnenkort te weinig techniekmensen hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, de science makers die we nu gehuldigd hebben, dat deden we voor de vijfde keer. Dus het is zo dat we al jaren al stilzitten. Maar ik denk wel dat het lastig is om het voor een breder publiek bekend te maken. Ja. Wat we nu vooral, we hebben heel veel gedaan op scholen en met bedrijven. En wat we nu echt proberen is ook het grotere publiek te bereiken. Ja, en als er mensen zijn die nu luisteren, die zijn van het grotere publiek. Dus dat gaat goed komen, denk ik. Ja. Maar als jullie meer willen, dan denk ik dat je meer bekend moet worden. Maar hebben jullie een website waar mensen kunnen kijken en zeggen, hey, dat is wat voor mijn zoon of mijn kleinzoon of mijn dochter? Want dat kan natuurlijk allebei. Ja, zeker. Nou, er is heel veel informatie, ook op meerdere plekken. Maar waar we de kinderen die dit jaar gehuldigd zijn kunnen laten zien, met ook alle verschillende wedstrijden die we hebben, dat is sciencemakers.nl. Mm-hmm. En als je wat breder zou willen kijken van wat gebeurt er allemaal nog meer, dan kun je naar platformtalentvoortechnologie.nl. En afgekort is dat ptvt.nl. Als je daar kijkt, dan zie je ook wat voor programma's en wat voor mogelijkheden er zijn om verder te verdiepen, om verder aan de slag te gaan met leuke, aantrekkelijke projecten op het gebied van wetenschap en technologie. Ja. En dat is heel vaak met scholen, maar ook samen met bedrijven. Oké, dus allebei komen aan bod. En als mensen wat meer willen weten, moeten ze bij die twee websites maar even kijken. Volgend jaar weer zo'n wedstrijd? Zeker, volgend jaar weer. Waarschijnlijk weer op een andere locatie. Dus heel vaak in een wetenschapsmuseum. Ja. En waar het volgend jaar is, dat weten we niet. Maar de eerste week van oktober volgend jaar is er weer een week voor talent en technologie. En dan hopen we dat er nog meer jongeren in het zonnetje worden gezegd en dat er weer zoveel aandacht voor is als dit jaar. Dat hopen we met u en ik dank u voor het gesprek. Beatrice Boots is directeur-bestuurder van het platform Talent voor Technologie. En als u dat googelt, kunt u ook nog even kijken hoe het verder gaat en wat er allemaal al gebeurd is. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Tegen de tijd, dan blijkt misschien wat van nabij niet was te zien. Wat in het duister ruist van voordien, komt aan het licht misschien tegen de tijd. Tegen de tijd, als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt, als de onderste steen niet de onderste blijkt, misschien dat tegen die tijd, wie weet dat dan uitkomt dat dingen ooit gaan zoals ooit werd beweerd dat ze gingen en dat zwijgen dicht bij de leugen ligt en de waarheid niet ver van de waan. Tegen de tijd, tijd die ons leert dat geen macht of kracht de waarheid weert. En geen boom is zo oud dat geen tak een keer splijt, zal blijken tegen de tijd. Geen macht of kracht de waarheid keert. En geen boom is van hout dat niet op den duur slijt, zal blijken tegen de tijd. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. $57 from being broke. Kiss my mama and my sisters, and I said goodbye. And with my suitcase packed, I wiped the tears from my eyes. Times they were tough growing up at home. My daddy lost the farm when I was 2 years old. Took a job at the prison, working second shift. And that's the last time I'll let them take what should be his. 'Cause all I wanna do, my ass, I wanna buy back the farm and bring my mama home some wine. Problems and the drinking caused me grief. I thought I found a friend, but I only found a thief. Soon I settled down with a married man. We had a couple babies, started living. My firstborn died, and I cried. Achtereenvolgens waren dat Huub van der Lubbe en Tegen de Tijd en Margot Price en Hands of Time. Op de landelijke aftrap 75 jaar vrijheid in Terneuzen lanceerde zij haar debuutroman over de vergeten slag om de Schelde. De Schiedamse schrijfster Annemieke de Schepper. Herman de Bruin praat met haar. Wij gaan praten over een roman, De Stille Oorlog van Mijn Vader. En daarvoor is in de studio Annemiek de Schepper. Annemiek, welkom. Ja. Schrijfster van een roman. Ja, klopt. Je eerste of is er al een hele reeks? Nee, was het maar zo'n feest. Nee, dit is mijn eerste roman. Het is mijn debuut, kun je zeggen. Ja. Maar wel heel persoonlijk. Het is op autobiografische feiten gebaseerd in ieder geval. Ja, zeker. Was aanvankelijk niet de bedoeling hoor. Ik heb ooit een poging gedaan om iets wat verder van af lag te schrijven. Om tot een roman te maken. Was ik al een end mee op dreef. Maar uiteindelijk zat daar niet de energie op om het af te maken. En dit wel? Ja, dit wel. Welke oorlog hebben we het over als we het over de Stille Oorlog hebben? De titel is natuurlijk De Stille Oorlog van Mijn Vader. Dus die is dubbelzinnig. Mm-hmm. En het gaat aan de ene kant over de oorlog, de slag om de Schelde. Die heel erg in de vergetelheid altijd is geraakt. Of eigenlijk geweest, kun je wel zeggen. Die is de laatste jaar, dit jaar, is die in ieder geval wel herdacht. Ja, en dat op dat moment is dat 75 jaar geleden. En hebben ze in Terneuzen de herdenking. Dus de landelijke aftrap van 75 jaar vrijheid, het herdenkingsjaar. En hebben ze gekozen voor Terneuzen, juist omdat de slag om de Schelde zo onderbelicht is geweest altijd. Ja, en dat was voor mij een heel mooi moment. Ja, want die is in de vergetelheid geraakt. Maar jouw familie komt daar vandaan dan? Ja, mijn vader en moeder die komen allebei uit Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. En die zijn in 1955 getrouwd. En toen zijn ze naar Vlaardingen verhuisd allereerst. En eigenlijk voor het werk. Want dat was natuurlijk op Zeeuws-Vlaanderen heel, zeker na de oorlog. Was iets moeilijzamer, kun je wel zeggen. Ja. Dus ze hebben daar eigenlijk hun hele jeugd gesleten tot hun 30ste. En wij gingen daar, toen we eenmaal hier geboren waren, heel veel in onze jeugd naartoe. Dus eens in de 2-3 weken gingen wij het hele weekend met het gezin in de auto. Terneuzen ligt eigenlijk een beetje in het midden. Maar we gingen naar Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Okay. En dat was Terhole en dat was Hulst, Kloosterzanden. Dus overvaren bij Kruiningen-Perkpolder. Dat was toen nog zo, inderdaad. Ja. Maar daar speelt het boek zich dus af. Maar de vergeten oorlog. Jouw vader heeft die oorlog meegemaakt dan? Ja, dus maar als kind dan? Als 18-jarig. Hij was ongeveer, toen de oorlog begon, jonger. Maar in 1944, waarin die slag gespeeld, was hij 18. En dus je vraag was de Stille Oorlog. Ja, enerzijds dus die in een beetje vergeten slag. Ja. Maar het tweede staat niet voor niks, de Stille Oorlog van mijn vader. Dat wijst op een interne strijd die mijn vader zelf voerde. En dan verklap ik eigenlijk wel een deel van het boek. Maar, niet te veel doen. Nee, niet te veel doen. Oké. Okay. Nou, maar hij heeft er nooit over gesproken? Weinig. Of weinig? Ja, weinig. Eigenlijk, wat ik me vooral herinner van mijn vader, is dat hij voorovergebogen over de naslagwerken zat. En heel gebiologeerd was door die Tweede Wereldoorlog. Dat was wel duidelijk. En als het over zijn jeugd kwam, dan deed hij altijd een beetje, vond ik, verhullend. En het enige wat hij dan vaak zei is, Annemiek, er is heel zwaar gevochten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dus niet Oost, maar West, waar hij aanvankelijk vandaan komt. Hij is geboren in Biervliet. En dat heeft hij meegemaakt toen? Ja, nou uiteindelijk heeft hij het dus niet meegemaakt. Oh? Nee, hij was op dat moment, op dat cruciale moment dat het huis helemaal in vlammen opging, was hij in de arbeidsdienst in Brabant. Oké, dus hij heeft het kunnen ontlopen. Maar hij weet nou, het er wel van. Nou, en dat is precies een beetje de teneur, dat een beetje zijn stempel is geworden, dat alsof hij de dans is ontsprongen, alsof hij geluk heeft gehad. Mm-hmm. Terwijl hij natuurlijk ook zijn dingen heeft meegemaakt, die wij niet precies weten. En hij terugkwam naar een gezin wat een heel trauma had meegemaakt. Ja. En waarbij die eigenlijk niet meer, de verhoudingen waren eigenlijk veranderd. En niemand sprak erover. Het boek is gepresenteerd tijdens die slag. De herdenking van die slag, ja. En het is ook verkrijgbaar. Ja, je kan het op mijn site www.annemiekedeschepper.nl. En verder bij elke boekhandel en bol.com is het te bestellen. En het ligt in een aantal boekhandels ook. De Stille Oorlog van mijn vader. Je hebt een beetje verteld waar het over gaat, zonder het plot prijs te geven. Mm-hmm. Dat is wel gelukt, denk ik. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Komt het volgende boek er alweer aan? Nou, ik ben nu nog bezig met de promotie. Oké, okay, dus nog even. Maar ik verlang soms dan wel weer naar die stilte van of het schrijven. Dat, ja. Wat je in het begin zei, dat andere boek. Ja, misschien pak ik dat weer eens op, ja. Maar nu is het nog even druk met dit. Maar ja, wie weet, ik maar als smaak er ruimte wel voor is, als er ruimte voor is, zou het zomaar kunnen. Het zou zeker kunnen, ja. Annemiek de Schepper, dankjewel voor het verhaal. Graag en heel veel succes met het vervolg. Dankjewel. You belong among the wildflowers. Sail away, kill off the hours. You belong somewhere you feel free. Run away, find you a lover. Go away, somewhere all bright and new. Patty was dat, een Wild Flowers. En dat was de late avond van donderdag 10 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Will Young heeft het laatste woord. Fijne nacht. Just like I said, though it's breaking every rule I've ever made, my racing heart is just the same. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me how before I fall any deeper. I think I better leave right now.